Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. ...1994. Ταξίδι στο χρόνο, 20 χρόνια πριν, 1994. 18 Απριλίου του 1994, κυκλοφορεί το 8ο στούντιο άλμπουμ του Nick Cave και των Bad Seeds. Το άλμπουμ λεγόταν Let Love In, θα ακούσουμε και το μόνιμο τραγούδι. Έχει 5-6 φοβερά τραγούδια από τα 10, τι άλλο θέλει ένα άλμπουμ. Τέτοια άλμπουμ δεν βγαίνουν πια σήμερα. Να έχεις 5 σούπερ τραγούδια μέσα σε ένα άλμπουμ με 10 τραγούδια. Όμως εμείς ακούμε ένα άλλο τραγούδι από το άλμπουμ που ξεχώρισε και ακούστηκε σε πάρα πολλές ταινίες, ιδιαίτερα thriller, το Red Right Hand. scenes. You'll see him in your head on the TV screen. Hey, buddy, I'm warning you to turn it off. Boy, he's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Είσαστε γύρω στα 20 το 94, πριν από 20 χρόνια. Αυτά τα άλμπουμ ακούγατε και ψάχνατε βέβαια για τα καλά άλμπουμ εκείνης της εποχής. Όπως και τα υπόλοιπα που θα ακουστούν τώρα και ακούγονται όλη την εβδομάδα. Από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή πάμε 20 χρόνια πίσω, στο 94. Ο Δημήτρης Κοτάκης είναι στον ήχο, ο Λουκάς Παναγιωτόπουλος στο τηλεφωνικό κέντρο και τώρα 211-365-9995 το τηλέφωνο, μηνύματα βήμα FM και ένα μήνυμα αποστολή στο 54010, στο Twitter από τις 4 στις 5 και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Please don't leave me here alone. Where are my friends? My friends are gone. you're sitting all alone and hear a knocking at your door. The air's full of promises. Well, buddy, you've been warned. Far worse to be love's lover than the lover that love has scorned. I'll let love in. I'll let love in. Yeah, I'll let love in. I'll let it in. I'll let love in. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς στη Φωτεινή που μου γράφει και την ηλικία της. Οπότε Φωτεινή, για να ακούς τον Nick Cave θα ακούγες και αυτό το άλμπουμ που ήταν το πρώτο του Jeff Buckley το 1994. Έφυγε και αυτός πολύ σύντομα από τη ζωή, όπως και ο πατέρας του, ο Tim Buckley, τον οποίο όμως είχε δει ελάχιστες φορές στη ζωή του. Jeff Buckley, Grace. As their shoes fill up with water, maybe I'm too young to keep good love from going wrong. But tonight, you're on my mind, so you never know. Broken down and hungry for your love, but no way to feed it. When are you my child? You know how much I need it. Too young to hold on. Too old to just break free and run. Sometimes a man gets carried away. He feels like he should be having his fun. Much too blind to see the damage he's done. Sometimes a man must wait to find. Άνοιξε το βήμα σου. Το Examiner έγραψε. Θα κάνει το κοινό να ζετοκραυγάσει. Καθαρός ηλεκτρισμός, σύμφωνα με το Time Out New York. Χρυσή σφαίρα δεύτερου ανδρικού ρόλου. 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης καλύτερης ταινίας. Χωρίς μέτρο. Whiplash. 5 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good. Θέατρο στο Μέγαρο. Ο γάμος του Φίγκαρο. Η ομάδα του Στάθλη Βαθινού παρουσιάζει τη θρυλική κομωδία Προάγγελο της Γαλλικής Επανάστασης. Ο γάμος του Φίγκαρο, του Μπομαρσέ. Από το Φεβρουάριο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 210-7282-333. Μέγαρον.gr. Ο γάμος του Φίγκαρο. Ποιος θα πληρώσει την ύφη? Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, λέω. Δυσκολεύεσαι. Καλημέρα, κύριε Μπάγκαλη. Καλημέρα. Το έχετε συνηθίσει αυτό που είπα. Ο Πρωθυπουργός. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που βγήκε ο Πρωθυπουργός. Γιατί να το έχω συνηθίσει. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ακούτε Βήμα FM. Πάμε πίσω στο 1994, 20 χρόνια πριν. Και δεν ήθελα να διακόψω το κομμάτι που ακούσαμε. Ακούμε τώρα τον Grace. Και το άλλο κομμάτι που ακούσαμε ήταν ηχογράφηση του Jeff Buckley από το 1994. thousand tears, my lady of the various sorrows. Some begged, some borrowed, some stolen, some kept safe tomorrow. On an endless night, silver star spangled, the bells from the chapel went jingle, jingle. Like I love you. Accomplishments beside her, yet I seemed so obsolete and small. I found God and all his devils inside her. In my bed she cast the blizzard out. Mock sun blazed upon her head. So completely filled with light she was, a shadow framed and hairy and mad. Our love lines grew hopelessly tangled, and the bells from the went jingle, jingle. You love me. You love me. You love me. You love me like I love you. Full of love and devotion. She had a mind full of tyranny and terror. Well, I try, I do, I really try, but I just err, baby, I do err. So come find me, my darling one. I'm down the grounds, the very dregs. Here she comes blocking the sun, blood running down the inside of her legs. The moon in the sky is a battered and mangled, and the bells in the chapel go jingle, jangle, jingle, jangle, jangle, jangle, jangle, jangle. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me like I love you? Toward their end, I knew before I met her that I would lose her. I swear I made every effort to be good to her. I made every effort not to abuse her. Crazy bracelets on her wrists and her ankles, and the bells in the chapel go jingle. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο διαπραγμάτευσης. Δεν είμαστε απειλή για την Ευρώπη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη συνάντησή του με τον Φρανσουά Ολάντ στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Το χρέος πρέπει να γίνει βιώσιμο, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Είναι καιρός να βρεθεί μια διαρκής λύση για την Ελλάδα, είπε από την πλευρά του ο Φρανσουά Ολάντ. Η γερμανική κυβέρνηση θα πει όχι στην κατάργηση της Τρόικας και θα ζητήσει απαρέγκλητη τήρηση των συμφωνηθέντων. Αυτό αναφέρει απόρριτο έγγραφο που επικαλείται το Reuters μία ημέρα πριν τη συνάντηση του Γιάννη Βαρουφάκη με τον γερμανό ομολογό του στο Βερολίνο. Έχουμε ήδη συμφωνία για το χρέος. Δεν συζητάμε αλλαγή των όρων, ξεκαθαρίζουν και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στο Εδόλιο θα καθίσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής που είχε εκλεγεί το 2012. Για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση παραπέμπονται συνολικά 72 άτομα. Ναι, από το Πασόκ στο να είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου η επόμενη πρόεδρος της Βουλής. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε καφενείο του χωριού Λουτρό στην Αμφιλοχία. Σε σοβαρή κατάσταση 4 από τους τραυματίες. Και ο καιρός παραμένει και αύριο η αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα. Ισχυρή νοτιάδες τοπικά 8 μποφόρ σε άνοδο η θερμοκρασία. Στην Αττική θα φτάσει τους 17 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γεια σας. Θα ήθελα μία γαμήλια τούρτα. Φυσικά. Έχετε κάποια προτίμηση? Ναι. Στην κορυφή να έχει αυτές τις φιγούρες του γαμπρού και της νύφης. Πολύ ωραία. Στον κάτω όροφο θέλω να γράφει χρόνια πολλά Στάσα. Ξέρετε, σε κάνα τετράμινο είναι και τα γενέθλια της γυναίκας μου. Μα τι λέτε, σας χάνω. Εμείς να δείτε τι χάσαμε. Δεν χάσαμε χαραλάμπι εμείς. Άγγελο χάσαμε. Γι' αυτό κάτω-κάτω μπορούμε να βάλουμε λίγα κόλυβα. Σκέφτεσαι τρόπους για να κάνεις οικονομία. Ξεκίνα από πιο απλά πράγματα. Γιατί στην Κοσμοτέ μειώνεις το πάγιο του κινητού σου έως και 20% απλά αν έχεις και ο Double Play. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Αφορά συμβόλαια Κοσμοτέ με πάγιο 25 ευρώ και άνω. Προσφορά για ενεργοποιήσεις έως 31 Μαρτίου. Ω, αποκλειώ. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια! Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψσ, μαύρη μπύρα, ε! Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Όταν ακούσετε ότι ένα άλμπουμ ροκ σήμερα, τις μέρες μας, πούλησε την πρώτη εβδομάδα 310.000 αντίτυπα και στο σύνολο 10 εκατομμύρια αντίτυπα, τότε θα ξέρετε ότι το ροκ ξαναγύρισε. Αλλά δεν νομίζω ότι θα ξανασυμβεί αυτό. Συνέβη όμως τότε. 10 εκατομμύρια αντίτυπα για ένα ροκ άλμπουμ και δεν ήταν το μόνο. Ήταν και η Pearl Jam και η Nirvana και τόσοι άλλοι. Για αυτούς εδώ, του Soundgarden. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Stuttering. Come, wash away the rain. till you all just disappear. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Black Hole Sun, ένα από τα top rock τραγούδια της δεκαετίας του 90 με τους Soundgarden από το άλμπουμ τους που έβγαλαν το 1994 των 10 εκατομμυρίων πωλήσεων. 10 εκατομμυρία ένα rock άλμπουμ τότε, και λίγο πιο πριν είχαν φτάσει τα 10 εκατομμύρια οι Pearl Jam, που θα ακουστούν ή αργότερα σήμερα ή αύριο με το άλμπουμ τους του 1994. Τώρα είναι η σειρά των R.E.M. που διαφοροποιούσαν το στυλ τους από το Out of Time του 91 και το Automatic for the People του 92 με τον δίσκο Monster που πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1 το 1994. Thank you. Ακούσαμε το What's the Frequency Kenneth από το άλμπουμ Monster 1994 τον Άρια. Μετά τις διαφημίσεις θα ακούσουμε το τραγούδι στο ίδιο άλμπουμ που φωνητικά κάνει η αδελφή του River Phoenix. Η ηχογράφηση του άλμπουμ Monster των R.E.M. έγινε κυρίως στη Νέα Ορλεάνη. Εκεί έγινε η προετοιμασία. Ηχογράφησαν και σε άλλα στούντιο, αλλά κυρίως στη Νέα Ορλεάνη. Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων και την εποχή που το συγκρότημα έφτιαχνε τα τραγούδια, συνέβησαν διάφορα περιστατικά που επηρέασαν με κάποιο τρόπο την ηχογράφηση του άλμπουμ. Ιδιαίτερα δύο θάνατοι. Ο θάνατος του ηθοποιού River Phoenix, που έφυγε από τη ζωή το φθινόπωρο του 1993, και βέβαια ο θάνατος του Κομπέιν τον Μάρτιο του 1994. Και ο Phoenix και ο Κομπέιν ήταν προσωπικοί φίλοι του Buck και του Stipe, και το συγκρότημα έγραψε το κομμάτι Let Me In από το άλμπουμ, ένα tribute στο Cobain, ενώ ένα άλλο τραγούδι είναι αφιερωμένο στον River Phoenix, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, όπου κάνει φωνητικά η αδελφή του River Phoenix. Το τραγούδι λέγεται Bang and Blame. Όχι ακριβώς, αλλά θα σου δώσει φτερά. Ποδήλατο! Όχι ακριβώς, αλλά θα σε πάει μακριά. Νίντζα με σπαθί! Όχι ακριβώς, αλλά μπορείς να το πεις και όπλο. Τι να είναι το δώρο μου? Κάντε στο παιδί σας ένα δώρο που θα έχει αξία για όλη του τη ζωή. Ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Βάλιο Σπουδές από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική, με εγγυημένο κεφάλαιο και αποταμίευση σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Για πληροφορίες επισκεφτείτε ένα κατάστημα Eurobank. Και αυτό που έχεις πίσω από την πλάτη σου, τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι δώρο από τη Eurolife. Eurobank, υπεύθυνα δίπλα σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Έρχεται ένα μήνυμα εδώ που λέει ο Αλέκος, γιατί η Joy Formidable δεν είναι ροκ. Έχουν την ίδια πίχυση η Joy Formidable με αυτούς που ακούσαμε και με αυτούς που θα ακούσουμε τώρα? Η Kings of Leon είναι ένα από τα καλά γκρουπ της προηγούμενης δεκαετίας που συνεχίζει. Αλλά δεν ξέρω αν βλέπω καλά τα πράγματα για τη συνέχεια με αυτούς. Και ούτε καν έχουν την απήχηση που έχουν τα γκρουπ που παίζουμε τώρα. Unplugged στη Νέα Υόρκη. Και το Monster και αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησαν το φθινόπωρο του 1994. Nirvana. This is her first record. Most people don't own it. Yeah! Nirvana. Ο Κομπέιν έφυγε το Μάρτιο του 1994, αυτό κυκλοφόρησε το φθινόπωρο. About a Girl, Unplugged in New York. Και όπως λέμε εδώ με τον Δημήτρη του τεχνικό, άλλη μια απόδειξη για την κατάσταση στη μουσική σήμερα είναι η μετατροπή του MTV σε ένα κανάλι reality πια. Δεν είναι προβολή της μουσικής. Πού υπάρχουν ανάλογα αφιερώματα σε συγκροτήματα όπως η Nirvana, σημερινά αφιερώματα, σε ανάλογα Unplugged, εντάξει, πολύ λίγα. Reality, παντού reality, σε όλα. Και στα εμπορικά και στα ιδιωτικά και ακόμα στα ιντερνετικά. Παντού reality. Γεια σας. Sat sadly by her side at the window through the glass. She stroked a kitten in her lap and we watched the world as it fell past. Softly she spoke these words to me with brand new eyes open wide. We pressed our faces to the glass as I sat sadly by her side. She said, father, mother, sister, brother, uncle, aunt, and nephew, niece, soldier, sailor, physician, laborer, and actor, scientist, mechanic, priest, earth and moon and sun and stars and planets and comets with tails blazing, all are there forever falling, falling lovely. Turned to me and waited for me to reply. Her hair was falling down her shoulders as I sat sadly by her side. As I sat sadly by her side, the kitten she did gently pass over to me, and again we pressed up the different faces to the glass. That may be very well, I said, but what's the one falling in the street? See him gesture to his neighbors and see him trample beneath their feet. All outward motion connects to nothing, for each is concerned with their immediate need. When does the man reaching up from the gutter see the other one stumbling on who cannot see? Trembling hand, I turned toward her. I pushed the hair out of her eyes. The kitten jumped back to her lap as I sat sadly by her side. Then she drew the the curtains down and said, oh, when will you ever learn that what happens there beyond the glass is simply none of your concern? God has given you but one heart. You are not a home for the hearts of your brothers. And God don't care for your benevolence anymore than he cares for the lack of it in others. Nor does he care for you to sit at windows in judgment of the world he created. While sorrows pile up around you, ugly, useless, and overinflated. She turned her head away, great tears leaping from her eyes. I could not wipe the smile from my face as I sat sadly by her side. As I sat sadly. They call me the wild rose, but my name was a lie today. Why they call me it, I do not.